Ładnie za 19 godzin, tak, za 19 godzin do programu Trzeciego Polskiego Radia. Za 19 godzin, bowiem w tym momencie właśnie wybija godzina piąta. Trójka budzi. I to jest ten moment, kiedy porywam Państwa znowu na koncert. Brawo, brawo, brawo, brawo. Formacja Ezra Collective rozpoczęła nasze spotkanie w drugiej godzinie dzisiejszego wydania Trójka Budzi Jazz & Bass. Przede wszystkim witam tych z Państwa, którzy włączyli dopiero teraz radio. Mamy 4,5 minuty po godzinie 5. Ezra Collective to niesamowity kwintet z Londynu. No i znowu wraca temat tego współczesnego brytyjskiego jazzu, no bo to jest taki temat, który często pojawia się podczas naszych sobotnich spotkań, bo parę lat temu zostałem totalnie oczarowany tymi dźwiękami, tymi młodymi ludźmi, którzy w Londynie tworzą ten jazz. No i Ezra Collective to jest jeden z zespołów, który regularnie występuje w Trójka Budzi Jazz and Bass. W listopadzie minionego roku, 2022, bardzo ważny moment w historii tego właśnie kwintetu, bowiem ukazała się płyta Where I Meant to Be, to jest drugi long play tej londyńskiej formacji, ale pierwszy nagrany pod skrzydłami wielkiej wytwórni. No i przypominam sobie te momenty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, kiedy mówiłem publicznie, że obawiam się tego, że formacja dotarła do wielkiej wytwórni, bo to może mieć wpływ przecież na muzykę, którą Ezra Collective prezentuje od kilku lat publiczności na całym świecie. No okazuje się, że to na dobre też wyszło tej formacji, bo płyta Where I Meant to Be, płyta, której chyba słuchaliśmy już od początku do końca, to bardzo dobra płyta, nie da się ukryć, przepiękna okładka, ukazująca panów w tym, co podczas zajęć, w których najlepiej się chyba czują, bo to takie małe pomieszczenie, masa instrumentów, każdy chwycił za ten, którym się opiekuje na co dzień, no i widać piękną radość na twarzach muzyków, bo granie muzyki sprawia im przyjemność. No ale dlaczego mówię o płycie Where I Meant to Be? Bo kiedy się poszuka, pokopie troszeczkę głębiej gdzieś w różnych zakamarkach wirtualnych korytarzy muzycznych, no to można dotrzeć do nieco poszerzonej edycji tego właśnie wydawnictwa, a na tej poszerzonej edycji tego właśnie wydawnictwa można znaleźć nagrania koncertowe. Nie byłem nigdy na występie kwintetu Ezra Collective, ale kiedy dociera się do różnych przekazów internetowych, widać, że panowie autentycznie czerpią wielką radość z tworzenia, z grania. To jest jedna wielka jazzowa zabawa, no i to czuć pasję w tej muzyce. No ale kiedy też dociera się do różnych zapisów audio, w tym wypadku jest to zapis z festiwalu Love Supreme, festiwal, który odbywa się w południowo-wschodniej Anglii, festiwal, podczas którego w edycji 2022 Ezra Collective byli jednym z headlinerów. No i kiedy słucha się tych nagrań, też czuć wielką pasję, no i wielki współczesny brytyjski jazz. Togetherness, a potem No Confusion z płyty Where I Meant to Be, ale zagranej na żywo przez Ezra Collective, w takim specjalnym dodatku, do którego gdzieś można się wirtualnie dokopać. 11 minut po godzinie 5. Witamy serdecznie tych z Państwa, którzy budzą się z programem Trzecim Polskiego Radia. To jest Trójka Budzi Jazz and Bass. Od razu też powiem, bo druga godzina. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres internetowy, pod który Państwo mogą pisać, jeżeli Państwo oczywiście mają na to ochotę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No dobrze, wracamy do tematu Alpha Mist, bo obiecałem, że wrócę do tego tematu, a za 3 minuty to już w ogóle wrócę z takimi informacjami. To tak, jeśli chciałbym podsumować w tym momencie wszystkie informacje dotyczące Alpha Mist, te informacje z ostatnich tygodni, informacje, o których też troszeczkę wspomniałem w naszej pierwszej godzinie dzisiejszego spotkania, no to powiem tak, 21 kwietnia kolejny album od Alpha Mist i bardzo się z tego powodu cieszymy. On będzie zatytułowany Very Ables. Przepiękna niebieska okładka, bo do tych przepięknych okładek Alpha Mist nas przyzwyczaja, no ale wiadomo, że okładka to nie jest to, co jest dla nas najważniejsze, chociaż zwraca ona uwagę, szczególnie wśród tych, którzy lubią kolor niebieski. No i w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania BC, pierwszy zwiastun z tego właśnie wydawnictwa. Na albumie będzie 10 nagrań. Przed chwilą, drodzy Państwo, drugi zwiastun z tego wydawnictwa, zatytułowany 4 dzień lutego, chyba tak po polsku mogę przetłumaczyć ten właśnie tytuł. Czyli na 10 utworów poznaliśmy już dwa przepiękne nagrania. Jedno 7,5-minutowe, drugie troszeczkę krótsze. Ale ostatnie dni, drodzy Państwo, pokazały nam, że Alpha Mist chciałby jeszcze jedną na pewno kartę odsłonić. I z wielkim uśmiechem na twarzy premierowo zapowiadam ten utwór Aged Eyes jako trzeci pilotujący utwór. Nowe wydawnictwo od Alpha Mist. No to teraz proszę zrobić radio głośniej. You from afar. No pięknie to wszystko brzmi. Pięknie. Mam nadzieję, że z drugiej strony radia również. Aged Eyes. Alpha Mist nie dość, że sam jest utalentowanym wielce artystą, no to jeszcze razem z utalentowanymi muzykami tworzy niesamowity koncertowy skład. Jednym z takich filarów tego jego składu jest Kaja Thomas-Dyke. Czarnoskóra, strasznie skromna, młoda artystka, która dzierży w dłoni gitarę basową, no i niesamowicie gra na tej gitarze. Mogę to Państwu powiedzieć z wielką odpowiedzialnością, ponieważ byłem świadkiem tego, co Kaja na tej gitarze wyczynia. No ale oprócz tego, że gra na gitarze basowej, też udziela się wokalnie w niektórych kompozycjach na płytach Alpha Mist. No i już wiemy, że na tej nowej płycie, która ukaże się 21 kwietnia, Kaja Thomas-Dyke pięknie zaśpiewała w Aged Eyes. I to jest premierowe, jeszcze raz powtórzę, premierowe nagranie w Trójka Budzi Jazz and Bass. 21,5 minuty po godzinie 5, no to jeżeli chodzi o współczesny brytyjski jazz, to na pewno Moses Boyd. We'll be right back. Moses Boyd jest perkusistą, oprócz tego jest producentem, kompozytorem, no i świetnie sobie radzi w tych wszystkich tematach. I chyba tak teraz pomyślałem podczas słuchania razem z Państwem tego nagrania, że to od twórczości Mosesa Boyda rozpoczęła się moja, czy mogę powiedzieć, miłość? Chyba tak, miłość do tej współczesnej brytyjskiej szkoły jazzowej, no bo Moses Boyd przepięknie podchodzi do tego tematu. Mogłem Państwu powiedzieć, żeby Państwo zwrócili temat uwagę na perkusję, ale chyba nie muszę, bo to się dało we znaki, jak to pięknie jest wszystko zaaranżowane i zagrane. Moses Boyd. Szkoda, że tylko taka cisza z obozu Mosesa Boyda od jakiegoś czasu panuje. A może siedzi w studiu? Może nagrywa? Może szykuje kolejny album? Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie dzisiaj 5,5 minuty od tego utalentowanego brytyjskiego młodego perkusisty. Teraz mamy 28 minut po godzinie 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Stefan wysłał zdjęcie. No szkoda, że jesteśmy radiem i ja tego zdjęcia nie mogę Państwu pokazać. Zdjęcie podpisane nie ma, jak to muzyka pasująca do krajobrazu. A na zdjęciu przepiękne niebieskie niebo, przepiękna, chyba jeszcze bardziej, lazurowa woda, piękna plaża, niesamowita zielona roślinność. No i jeżeli pan, panie Stefanie, teraz jest w takich okolicznościach przyrody, no to mogę powiedzieć, że strasznie panu zazdroszczę tej plaży i tej lazurowej wody. No ale dobrze, że mamy radio, dobrze, że jest magia radia. Jeszcze przez 32 minuty do godziny 6 i tak się ułożyło, to znaczy samo się nie ułożyło, że do godziny 6 śpiewają nam już tylko kobiety. Pierwsza ma na imię Jasmin. Tongue. Wydaje mi się, że zachowałem się trochę niegrzecznie, bo skoro pan Stefan, nasz stały poranny słuchacz, napisał, nie ma to jak muzyka pasująca do krajobrazu i wysyła zdjęcie, a ja powiedziałem, nie dowierzając, że jeżeli rzeczywiście pan tam jest, panie Stefanie, ale to chyba z takiej czystej ludzkiej zazdrości, że mamy 4 dzień marca, jest szaro i chłodno, przynajmniej w Warszawie, i kiedy patrzy się na takie zdjęcia, no nie ma co ukrywać, rajskiej plaży z błękitną, lazurową wodą, no to taka zazdrość przez redaktora prowadzącego przemówiła i chyba dlatego tak chciałem powątpiewać, czy pan Stefan rzeczywiście na tej plaży się znajduje. Jasmine Lacey, tak nazywa się wokalistka, która wystąpiła przed chwilą, urodzona w Londynie, ale urzędująca i tworząca w Nottingham, czyli znowu Wielka Brytania. Indie soul, indie jazz, ona w tych właśnie rejonach świetnie się odnajduje, no i pięknie śpiewa i podchodzi tak neo-soulowo do tworzenia swoich nagrań. Mało ich mamy, no ale z tego, co mamy, można było coś wybrać. Lately, dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kolejna artystka nazywa się Karolina i pochodzi z Izraela. Your magnetic skin, so shiny and proud. In a palm of your hand, like a wild desert flower, like a grain of sand. Looking through your lovesick eyes, galvanized, weary, dry and white. Taking all your vitamins, we've still got time to kill. Counting shadows on the wall, you're running down the hill. Karolina, tak i pseudonim, w sumie pochodzący od imienia, przybrała ta izraelska piosenkarka, która w kręgach tych jazzowych, tych soulowych w swoim kraju jest bardzo popularna i postanowiła grać pierwszą anglojęzyczną płytę, którą wydała wytwórnia True Tats, czyli wracamy do naszego ulubionego labelu Brighton i do jednej z ulubionych naszych płyt, które kręciły się w naszych odtwarzaczach, to znaczy w naszym tutaj radiowym, podczas Trójka Budzi Jazz

looking good in every way. No style or key. You better watch, don't mess with me. No money man could win my love. It's sweetness that I'm thinking of. We always hang in the buffalo stands. We do the dive every time we dance. I give you love, baby, not romance. I make a move, nothing left to chance. So don't you get fresh with me. When your shoes worn through and there's a rumble in your tummy, but you had to have style, get a go-to smile, put a girl on the corner so you can make a pal. Committed a crime, and when it's sight, it was coming your way, but you had to survive. When you lost your babe, you lost your race. Now you're looking at me to take her place. What the fuck? Who's looking good today? Really though? W czerwcu minionego roku Nene Cherry wydała album The Versions, gdzie jej popularne piosenki przedstawiła w nieco innych wersjach. Tutaj Buffalo Stance razem z Robin, ze szwedzką piosenkarką. Pan Konrad pozdrawia z pustej trasy S7, a pan Stefan dodaje drugie zdjęcie i pisze: śniadanie i już 28 stopni Celsjusza. Ogień i języki dwa.

już co robić mam. Ta euforia mnie rozpiera, chyba lubię taki stan. Walczę ze słowami, swoimi emocjami i chyba wywalczyłam, że... Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej, czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej, czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej, czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej, czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Wymiera, że te krasnoludki to ściema, że ich nie ma, wiem, że ciebie nie ma i że to do mnie ciągle nie dociera, że się czasem nie da zacząć nic od zera, wiem i tylko nie wiem, gdzie jesteś teraz. Może mieszkasz w Pekinie i akurat jest jesień, może jedziesz po pustyni koleją, albo siedzisz w tym swoim lesie, w tych swoich kniejach, a ja siedzę tu sama, czytam wiana. Z nieba leje się piana złudzeń, łudzę się, że to jeszcze za wcześnie. Z pienina spadły liście, zaczyna się jak w tym śnie. Ze smutnego wiersza jest jesienina. Ostatnia.